Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Ha képet tudnánk közvetíteni a rádióhallgatóknak, akkor most feketében és zöldben lennénk egyszerre, mert hogy itt lassan egy olyan produkciót láthatnak majd a mozinézők is, és már remélem itt a rádióműsorban is sok szó esik majd arról a filmről, aminél a zöld és a fekete nagyon jellemző szín. Na, melyik filmről van szó? Ezt a poént most ki szabad találni, le lehet lőni? Találni, persze. Ezért még nem nyeremény, Zoli. Igen, mint a múltkor a Bécsért. Szóval a Matrix, ugye? Így van. Amit már itt ketten láttunk a társaságból Chatman-nel a héten, és szerintem több hallgatónk számára is ez egy kultuszfilm, már legalábbis a 4 évvel ezelőtti változat, a 4 évvel ezelőtti film, amit sokan láthattak, és nagy sikert aratott ez a bizonyos film. És mi már ketten láttuk ezt a filmet, annyit mondjunk csak el ebből, Chatman, amennyit lehet a hallgatók számára, nehogy poénokat lőjünk le. Neked mi volt ebben a legfontosabb? Akkor nagyon óvatosan megpróbálom megfogalmazni, annélkül, hogy fölborítanám az asztalt. Az első Matrixot is többször kellett megnézni, az, hogy az emberben kikristályosodjon az a gondolat, amit a film közvetíteni akart. A második Matrix-el is ez a helyzet szerintem. Próbálták továbbvinni ezt a gondolatot, ami egyáltalán nem volt könnyű dolog, tekintve, hogy az első film jól körbejárta már ezt a témát. Félig meddig sikerült nekik, félig meddig nem, ezt majd mindenki döntse el maga, amikor megnézi a filmet, hogy mennyire jön be neki. A lényeg az, hogy valószínűleg ezt is meg kell nézni majd egyszer-kétszer. Megbizony. Én nekem is ez volt az első reakcióm a filmnézések közben meg után is. Meg egy másik helyen én ezt még le is írtam, hogy nem tudtam elképzelni, hogy lehet folytatni azt a történetet, amit az elsőben elmeséltek, meg azt a gondolatkört, ami szerintem egészen kerek módon benne van az első Matrixban. Ez nagyon szépen látszik majd, hogy mennyire lehet folytatni a Matrix folytatásában, és hát azért a látvány. Azért ezt nem szabad kihagyni. Igen, tehát a látvány miatt, főleg a látvány miatt nem szabad kihagyni. Ebben egyetértünk. Úgyhogy 3-2-1. Kell digitális kultúra a látvány megértéséhez? Nem, szerintem nem kell. Mindenki üljön be, tártsa ki a száját, nyissa nagyra a szemét és ámuljon. Viszont az első rész megnézése kell a másodiknak a megértéséhez. Ez viszont fontos. A hét nagy eseménye. Budapesten rendezték meg, és szombatig tart a World Wide Web világkonferencia. A stúdióban az esemény főszervezője. Nem maradhat el a heti hírválasztó. A hét műtárgya pedig a sörnyitóval keresztezett mobiltelefon. A Wi-Fi és a Hi-Fi, a rokonság egyértelmű, netnyelvészünk új kifejezése. Újra divatba jött a Hi-Fi az informatikában. PC-tip Chatmantől a Windows csinosítgatásának jegyében, mit és hogyan lehet bűvészkedni a kurzorral. Az egérmutató is lehet szép. Lesz játék is, csak tessenek figyelni. Számítógépes talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Mielőtt elfelejtem az asztaltársaságot, bemutatom. Ez alkalommal nincs itt a net doktornő Kitzinger Szonya, viszont itt van a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Itt van a Chatman, Spányik Balázs. Szép jó estét! Kitől majd mindjárt megkérdezzük, hogy mit látott a múlt heti koncerten a műsor helyett. Itt van az online szerkesztőnk Szalai Dani. Köszöntök mindenkit! Mindjárt a játékkérdéssel jelentkezel. Van két vendégünk itt a stúdióban, dr. Kovács László, a World Wide Web világkonferencia szervező programbizottságának egyik igazgatója? Tagja. Főszervező, mondjuk így röviden. És itt van Markovics Ferenc rádiós kollégám, akitől majd rövidesen egy nagyon érdekes rádióműsor előzetesét hallhatjuk, ami az irodalomhoz kapcsolódik, de nem véletlenül beszélünk majd erről a számítógépes rádióműsorban. Rövidesen majd erről is szó lesz. És hát én itt vagyok, a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. Volt már ilyen, hogy magamat elfelejtettem bemutatni, de... Szervusz Árpád! Köszönöm szépen, majd azért szóljál, hogyha valamit kihagyok. A telefonszámunk 328-85-55. És az e-mail cím? Az modemidok@hungary.com. A csüti-csati működik, chat már rajta dobol, klampírozik a billentyűzeten. Tökéletes. A chat.gyalogló.hu címen vagyunk megtalálhatóak, és ott a csüti-csati szobába kell belépni. A honlapunkat pedig a Hungary Network gondolsz, a net.hu per modemi dok játék kérdést, Tani. Ha már multimédia és filmek és az egésznek a világa, akkor ezen a héten a Real One Playerrel kapcsolatosan kérdezzük meg a kedves hallgatókat arról, hogy Linuxon lehet-e nézni Real formátumú hangot vagy videót, tehát Real Audio vagy Real Video lejátszására van-e lehetőség Linuxon? Zoli, te értetted a kérdést? De most azt kérdezem, hogy igen, nem eldöntendő kérdésről van szó? Ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor miért nem? Meg jó, megkérdeztem. Aha. Jó, azért, hogyha valaki nem értett, akkor mondjuk el, hogy ez a Real Player, ez egy lejátszó program a számítógépen. Amivel filmeket lehet nézni, hangokat. Filmeket, hangokat, például rádióműsort, a mi műsorunkat Istenem, is lehet úgy hallgatni. Úgy szeretem bennetek, hogy ennyire amatőrnek néztek, hogy még nem ezt sem téged, tudom. Jó, jaj, van, na, hát jaj. Azért van szerintem még sok hallgatónk, aki ezt nem biztos, hogy tudja. És mi volt még a Linux? A Linux pedig egy operációs rendszer a számítógépen. Aha. Na, akkor a játékkedést tudjuk, a számunk 328-85-55 lehet nyerni. PC World-öt, Internet Kalauszt, illetve Business Online-t ez alkalommal is. És akkor egy rövidke élmény beszámoló Chatman-től. Milyen volt Paul McCartney? Paul McCartney jó volt, főleg a Sgt. Pepper és a White Album Beat-ról játszott számokat. Aki nem tudja, mi ez, az a Beatlesnek két igen neves albuma. Játszott saját számokat is, nagyjából 2,5 órát tartott a koncert, és én úgy gondolom, hogy akár egyszer élmény az életben, akár nem, akkor is túlzottak voltak ezek a jegyárak, és esetleg... Mennyi volt? Hát ahol mi ültünk, az 20 000 forint volt, az állóhely 15 000 forint volt, de azt elvitték egy nap alatt. Akik közelebb voltak a színpad... Az olcsó jegy. Igen, akik közel voltak a színpadhoz, azok 25-ért ültek ott, és a VIP 50. Tehát szerintem emellett a jegyár... Kezdtel elmentük volna 100-ért, nem rossz. Emellett a jegyár mellett szerintem pont azok maradtak le róla, akiknek tényleg egyszer élmény lehetett volna az életükben, és... Nem tudom, hogy ezt nem lehetett volna megoldani valahogy másképp. Nem is volt teltház, úgy hallottam. Látszott Paul McCartney, hogy már 61 éves? Nem látszott, de szerintem ki volt sminkelőt. Mi nagyon messze ültünk a színpadtól, ezért a 20 000 forintért, pont az átellen sarkába a stadionnak. Legalább hallani lehet. Hallani lehetett, a kihangosítással nem volt baj, a zene is nagyon rendben volt. Egy 5 tagú, nagyon fiatal bandával lépett föl, tehát nem a rendes eredeti csapatával, hanem egy fiatalokból álló új zenekarral, és nagyon jól hangzott, tényleg szóval azzal semmi gond nem volt, teljesen olyan volt, mint az eredeti Beatles megszólalásban. A kivetítőn jól nézett ki. Irigykedtünk múlt héten, hogy műsor helyett oda mentél a koncertre, és hogy mi köze ennek a modemidőkhöz, hát semmi. Az, hogy Chapman ott volt a koncerten, és örültünk annak, hogy te legalább ott lehettél, és részese voltál ennek az élménynek. No, hát akkor hírválasztó. Markovics Ferenc kollégámnak is mondom, hogy itt van ez a rovat a műsorban, amikor 3 hírcímet mondok el, és lehet választani közülük egyet, és mindig a vendégeket is bevonjuk. Úgyhogy ha van kedved, akkor te is szállj be ebbe a hírválasztásba. 3 hírcím. Befejeződött a 3. BME nemzetközi nyílt 24 órás programozói csapatverseny. Ez az első. Playboy 3G környezetben is. Ez a második. És SMS kampány az Operaháznak. Ez a 3. Na ki melyik lesz az? Hát elég szép ez a válogatás, így programozói verseny, egy napon keresztül tart, utána egy kis szex, aztán meg egy kis magas kultúra és opera, hát szóval jól összejött ez így. Na válaszolj! Könnyű választani. Bármit mondok, csak rosszat választhatok. Hát de mondjuk, csak jót is. Mondjuk legyen az opera. Opera. Jó. László? Én az elsőt választanám, mert hogy a NTSZ, aki ebben volt érdekelt. Aha. Feri? Hát akkor nekem a Playboy maradt értelemszerűen. Playboy? Chatman, melyiket szavazol? Programozás. Programozás, akkor már 2. És Dani? Opera. Opera. Húha! Akkor döntsd el, hogy melyik legyen, opera vagy a programozás. Én akkor az Operaházat mondanám, és akkor legfeljebb majd még később visszatérhetünk, hogyha nem érdekel bennünket. SMS kampány az Operaháznak. A Royal Opera House, és gondolom a Királyi Operaház, ez Londonban? Lehet, székel, biztosan. A mobil marketing piac meghatározó szereplőjével a Bongiorno közösen olyan kampányt talált ki, amivel elsősorban a fiatalok számára e-mailben, illetve SMS-ben is kínálni tudják az opera aktuális előadásait. A több médiás kampány részeként az érdeklődők a Royal Opera House websájtján regisztrálhatják magukat egy ingyenes e-mail hírlevélre, de lehetőségük van arra is, hogy mobiltelefonszámokat regisztrálják, és ezt követően SMS értesítést kapjanak a gyakran ingyenes szabadtéri eseményekről, televíziós közvetítésekről, a különböző promóciós akciókról, vagy ingyen letölthetik az Operaház csengő hangjait. most ez a vége, ez különösen tetszik nekem, hogy az operaház csengő hangjait. Itt vajon mire gondolhatnak? A szünetben a szünet jelző csengőre, vagy pedig híresebb daraboknak a részleteire, vagy nem is tudom, és hogy azt gondolnak. A megszokott csengő hangom, hogy a csengő hangnak hívják azt a kis dallamot, amit a mobiltelefon le tud játszani. Igen. Tehát nem azt a csengőt. De persze hogy... az operaháznak van zenekara, minden operaháznak ennek is, és a csengő hangok előállításához is zenekar kell, gondolom, és beálltak arra, hogy ilyen, nem tudom én, félperces, vagy milyen rövid kis zeneműveket rögzítsenek. Én azért örülök ennek, mert ez egy... ez egy marketing szemlélet, amit bevonnak a magas kultúrába. Persze, ez... mit most a viccet félretéve. Te ezeken... divatot csinálnak az operából, és ez jó dolog. Ez az, tehát nekem... Hát volna egy történetem, nagyon röviden. Március elején Angliába jártam, és Kizliben, Észak-Angliában voltam, ahol az angol kosárlabda válogatott, férfi válogatott szövetségi kapitányánál jártam, aki elmesélte, hogy úgy mennek el az operába, ez olyan 450-500 km, tehát beülnek a kocsiba délelőtt, és a feleség kiválaszt valamilyen előadást, megnézik, utána egy vacsora, szálloda, és másnap térnek haza, tehát ez is egyfajta opera látogatási mód Angliában. És az egészben azt tetszik nekem a legjobban, hogy ez az ősi műfaj, ez mindig képes valamiféle megújulásra, tehát mindig évtizedről évtizedre van valami, ami újdonság az opera műfajában. Ugye a három tenornak a híres több éve, évtizede tartó ugye karrierje sikere. Már, tehát így ők hárman együtt, nem a külön-külön a karrierükre gondoltam. Most pedig valahogy az informatika világa. A koncertjegy, mint a Paul McCartney koncertje. Lehet, igen, igen. És mindez az operának a népszerűsítését szolgál, ami egyébként egy népszerű műfajnak született annak idején. És még egy ilyen technológiai jellegű megjegyzés, hogy néhány évvel ezelőtt feltűnt a Magyar Operaházban is, hogy feliratozzák az operákat. Igen. Tehát ugye olaszul éneklik, ugye a zenében ez általában. És nagyon jó megmondolva, mert az ember ugye a színpadot néz, és tényleg a látószögében van. Tehát tényleg ez nagyon-nagyon nem a kép megoldás. Alatt, hanem fölött megy a felirat. Fölött. Ez a Wagner már a 80-as években az Erkelben feliratozva volt. Igen. És ott akkor hogy csinálták? Milyen technikával? Ilyen LED soron. Jól lehetett látni. Jól lehetett látni. Én néztem operát így feliratozva nagyon-nagyon régen már. Magyar Operaházban is, Erkelben. Akkor most megyünk tovább. Hallgatóink tudták, hogy mi a Linux, meg mi a Real Player. Kifejtettem. Rodvány Ákos, aki egyébként épp a héten kért tőlünk képeslapot. Hoppá, hát itt van a képeslap, úgyhogy Ákosnak most azonnal mondom is, hogy dedikáljuk neki, mert van még zebrás képeslap, még egy pár, úgyhogy ha valaki szeretne, akkor kérhet a radio.hu-t népszerűsítő magyar rádiós képeslapból. Az asztaltársaság dedikálja természetesen, és elküldjük. Egyébként Mezőberényből telefonált. Igen, igen. Üdvözöljük Ákost Mezőberényben. Nagy és szüleim akkor megyünk születtek. Tovább, mert hogy ugye a hét nagy esemény a World Wide Web világkonferencia Budapesten, és dr. Kovács László itt van velünk a stúdióban. Hogy esett éppen a választás Budapestre? Miért pont ide jött ez a világkonferencia? Ez egy nehéz kérdés, ez a 12. világkongresszus, tehát minden évben nagy világkongresszus. Hongkong, Hawaii után Budapest következett, majd valószínűleg jó New York. Budapest is. Valószínűleg New York lesz a következő állomás. Egy nemzetközi bizottság dönti el azt, hogy hova kerül a kongresszus. Pályázat útján történik a kiválasztás. Az MTSZ-t, aki pályázott, és úgy gondolták, hogy az MTSZ-eknek van akkor súlya a szakmában, hogy érdemes Budapestre hozni a világkongresszus. Másrészt képesek vagyunk megszervezni egy ilyen nagy világkongresszus, ez a második oka miatt. Van annak valami szerepe, lehetőség, ebből fakad-e Magyarország számára, hogy pont itt szervezitek meg ezt a bizonyos konferenciát? Tehát, hogy itt nyilván kapcsolat építése van lehetőség, hiszen nagy fejes emberek itt összegyűlnek Budapesten, és mindenféle nagyon fontos témákról beszélnek. De ezen túl van valami lehetőség számunkra ebben? Hát minden konferencia arról szól, hogy emberek találkoznak, vezetősen a szakma képviselői, és megpróbálják kicserélni az éppen aktuális gondolataikat. Ez a konferencia pláne, hiszen itt most kelet és nyugat bizonyos szempontból találkozik. Először van Kelet-Európában a konferencia, tehát bár a konferencia előszeleként a háború, a SARS betegség meggátolta, illetve sok embert meggátolt abban, hogy eljöjjön, tehát a létszám, az 1000 körül létszám az viszonylag csekély részvételnek tekinthető ebben a sorozatban, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ennek ellenére ez egy siker. Látnak esetleg valamiféle lehetőséget Kelet-Európában? Azok, akik nyugatról látják a World Wide fejlődését, meg egyáltalán az internet terjedését? Kelet-Európában a web még nem olyan fejlett, mint a nyugati országokban. Ugyanakkor rendelkezésre áll az humán erőforrás idegen szóval. Vagyis az a szakmai háttér, amivel szerintem ez a hátrány leküzdhető. Zoli barátom, netnyelvészünk mondta egy kicsit felháborodva azért, és tegyük hozzá, hogy jogosan, hogy nem nagyon tudtunk arról, hogy hát erre a világkonferenciára ide látogatott Budapest, és e pillanatban is itt van Tim Berners-Lee. A World Wide Web szülőatya. Ő találta ki a World Wide Web-et. És mi itt ebben a műsorban is időnként rendszeresen emlegetjük őt, hiszen igen. Amit ő annak 91-ben vagy 92-ben? 80-as évek legvégén találta ki a World Wide Web-et, annak a program, meg protokoll, meg minden hátterében. És itt Európában, tehát nem Amerikában, igen, Európában, Svájcban, a CERN kutatóintézetben, fizikai kutatóintézet. Ez egy nagy fizikai kutatóintézet Svájcban, és annak az alkalmazottja volt Tim Berners-Lee, és azzal foglalkozott, hogyan lehet integrálni, hogyan lehet egyesíteni a különféle adatforrásokat. És ez a technológia arról szól, hogy megpróbáljuk a legkülönfélebb helyről beszerzett információkat egységesen tálalni a felhasználónak egységes felületen. A multimédia meg a hipertext az interneten. A hipertext már korábban is volt, de gyakorlatilag az internetes hipertext ennek köszönhető. Igen. Egy ilyen ember, mint Tim Berners-Lee, aki már 89-ben ennyire előre látta a jövőt, hogy mire van szükség. Mivel foglalkozik most? Miről beszélt a mostani előadásán? Hát mostan is sámánkodott. A sámán az valószínűleg a múltban is a jövő látás bajnoka volt. Most azzal foglalkozott, hogy a következő generációs internet, a következő generációs web az milyen technológiai alapokon tudna felépülni. És a következő generációt a szemantika szó fogja jellemezni. Szemantikus web, igen. Ilyen kutatásokról én is hallottam. Itt nálunk is, csak borzasztóan gyermekcipőben nálunk. Még... Mit értünk ez alatt, hogy szemantikus web? Hát annyira úgy, hogy ezt még én sem tudom pontosan. Aha. Majd megpróbáljuk lefordítani, mint hogy annól lefordítottam a homepage-et honlapnak, ugye a szemantikus webet is megpróbáljuk magyarra átültetni. Arról van szó, hogy amíg a webben jelenleg megjelenő információk az ember számára teljes mértékben érthető, tehát hogyha ránézel egy weblapra, akkor látod, hogy milyen képek vannak, mit tartalmaz a kép, a szöveget el tud olvasni, ha még egy kicsit érted a nyelvet, akkor meg is érted, hogy miről van szó. Ez azonban nem igaz a számítógépekre, hogyha egy számítógép program azt látja, hogy 35 és mint szám a képernyőn, akkor abból nem tudja megállapítani, hogy az valójában egy hőmérsékletérték, 35 fok, vagy 35 centiméter hosszúság, vagy bármilyen más háttér, szemantikus információtartalom. Tehát most arról fog szólni ez az új generációs web, hogy a számítógépek is megértsék valamennyire a tartalmat, és ezáltal egy olyan új világ indulhat be, ami segítségével egy magasabb szinten fogjuk ugyanazt a tartalmat feldolgoztatni számítógép programokkal. Ez a világkonferencia is végül is erről szól, ugye? Hogy igen. Egy picit jövőbe nézem mindenféle előadó, és egy jövőbe látást adjon a konferencia résztvevőinek. Tehát aki szeretne a jövővel tisztában lenni, az jó, hogyha ott van. A tudományos kutatás mindig is a jövővel foglalkozott. A mindennapokhoz képest 2-3, esetleg 5, akár 10 évvel is előbbre jár. Azok az eredmények, amik most születnek a tudományos kutatás tekintetében, az majd mondjuk 2-3 év múlva, a webterületén 2-3 év múlva fog tömegjelenségként megjelenni. Tehát ilyen tekintetben a kutatót talán a jövő nézőjének is lehet tekinteni, vagy nevezni. Ha valaki szeretné megtudni, hogy mikről volt szó, vagy lesz még szombatig szó ezen a konferencián, akkor az interneten érdeklődhet? Hát a honlapja természetesen rendelkezésre áll, ez a www.2003.org URL-en található. Itt a teljes program rendben van, vagy fent van. Én azt gondolom, hogy persze a személyes találkozót nem pótolhatja az internet, bár ugye ezzel próbálkozunk, tehát el kell jönni, vagy el kellett volna jönni a konferenciára személyesen, és meghallgatni ezeket az előadásokat. Persze szombatig még van idő. Köszönöm szépen. És akkor, hogy most nagyot váltsunk a témában, az internet jövője után irodalommal foglalkozunk, mert jövő héten szerdán itt a Petőfi Rádióban lesz egy nagyon érdekes kísérlet. Irodalmárok interneteznek majd, hogyha én jól értettem Markovics Ferenctől. Mi fog történni? A jövő dönti, hogy irodalmárok-e, minden esetre ígéretes jelöltek vannak közöttük. Van egy barátom, Molnár Csaba, aki dramaturg és sok minden mással foglalkozik, a litera.hu-nál is dolgozik, és ő hívta fel a figyelmet arra, hogy van egy Hadd szóljon című rovatuk, amelyben fiatal fiúk és lányok, illetve feltetően fiatal korosztály, van közöttük 50 éves is, küldik be a műveiket, amelyekből jó néhány összegyűjt, van közöttük vers, novella, próza, napló, mindenféle. Ezekből kiválasztottunk 6-ot, 7-et, 5 résztvevő, aki beküldte a művét, be is jön az élőadásba, és természetesen várjuk azoknak a írójelölteknek a jelentkezését is telefonon, e-mailben, chatten, mert ott lesz az élő internetes kapcsolat, akik esetleg nem tudnak bejönni. Tehát chatten lehet majd a műsor közben mondjuk visszajelezni, hogy mondjuk milyen az a vers, vagy így van, hogy szólt így az van a kis próza. Sőt, már most felkészültünk erre, tehát már begyűjtöttük, összeraktuk az előzetes, rengeteg néző jelentkezett és elmondta írásban a véleményét a művekről, és gondolom, hogy az adás alatt ez csak fokozódni fog. Legalábbis nagyon reméljük, hogy sokan... Közben a mi csetelőink is majd azért mondják el a véleményüket, hogy mit szólnak egy ilyen ötlethez. És még annyit, hogy a litera.hu oldalon már most fönn van az a figyelemfelkeltő szöveg, ami a magyar rádióadására is utal, és hát remélem, hogy ez egy olyan kísérlet lesz, ami folytatódik, mert nagyon sok ilyen oldalon, tehát napló oldalak is vannak már. Én azt mondom, hogy itt ebben az a nagy jelentőségű, hogy eddig ugye, akik költők, írók, a sötétben tapogatóztak, tehát így írták van így az asztalnak a könyvet. Az irodalom könyvet fordulásának a korszakában vagyunk, és nagyon mindenféle nagy szó. Kevés visszajelzést kaptak. Ugye? Igen, itt ugrás, ez meg egy lehetőség arra, hogy... Ugrás a szakadékban, mert anélkül látta, például van egy fiú, aki egyébként cigány fiú, és a Faludi György a mestere. Most a Faludi látta idáig a művét, meg egy-két ember, de így ilyen formán egyszer csak bezuhan a nyilvánosságba, és nagyon kemény, esetenként nagyon kemény kritikákat is kap. És azonnal megkapja az olvasónak a reagálását, ami ugye az a klasszikus irodalom ettől volt, klasszikus irodalom, hogy nem azonnal jött a reagálás, hanem valahogy majd később, és az a költő meg elképzelte magának, de most ez kész, nem így van már. Akkor innen a litera, nem így lesz. Litera.hu és a Petőfi Rádió így együtt. Egyfajta fórumot ad ennek, ugye? Bocsánat, de a Petőfi Rádió mellett azért nagyon fontos, hogy a művészeti főszerkesztőség keretein belül készül a műsor. Tehát mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra ebben a szerkesztőségben. Volt már naplópályázat, meg hangjáték pályázat, ahol az úgymond civil hallgató, aki még nem jelentkezett sehol a művével, itt megnyilvánulhat. És még egyetlen dolgot szeretnék, hogy állandó vita megy arról, hogy az internet megöli az irodalmat. Hát szerintem ez egy bizonyíték arra, hogy egymás mellett tudnak élni, és ki tudják használni a kölcsönösen egymásban rejlő lehetőségeket, nem? Új irodalom születik. Hát akkor sok sikert a jövő heti kísérlethez, mindez szerdán éjféltől. Éjfélkor indul, és 2:08 tart. Úgyhogy az éjszaka is rádiózóknak ez egy jó lehetőség lesz, és figyeljék majd a műsort. Hú, hát akkor nagyon kevés időnk van. Szerintem, Dani, mutasd meg ezt a sörnyitót a kezedben. Nagyon szokatlan külsejű készülékről van szó. Csak hasonlít a sörnyitóra. Aminek a legnagyobb különlegessége az, hogy a hátulján van egy kamerához tartozó lencse, és videót lehet vele rögzíteni. Sőt, nézni is lehet. Én azt láttam, hogy videónként 1 percet lehet fölvenni, hát ez nyilván arra jó, hogy egy kis képeslapot tudják küldeni valamelyik távoli egzotikus szigetről. Ami mozog. Ami mozog, persze. Így van. És hát benne van az a Real Player, amit a műsor elején mondtunk, tehát például a műsort is meg lehet hallgatni, a mi műsorunkat is meg lehet hallgatni ezen a mobiltelefonon, ezt hangozom el. Ez most milyen zaj? Közben, hogy van benne egy film előzetes gyárilag, tehát így jött ki a gyártótól. Aha. És hát most éppen nem hallatszik, de mi hát láttuk az előbb a képernyőjén, hogy egy Tommy Lee Jones film előzetese ment a kijelzőjén, és valamelyik hírműsort is meg lehetne nézni ezen a kijelzőn. Innentől kezdve itt Magyarországon is működik a mobilos tévézés. Menjünk tovább, infószótár Bódi Zoltán. A Wi-Fi az egy olyan kifejezés, amelyikkel nemrégen találkoztunk az informatikai hírek között, és nem más, mint a Hi-Fi analógiája. A Hi-Fi ugye a High Fidelity, de szerintem ezt már nincs is ember, aki tudná itt rajtunk, mondjuk hármunk, négyünkön kívül, szerintem ötünkön kívül. Hogy minek a rövidítése? A Hi-Fi az vajon mi volt? Nagy hanghűség. Tehát magas fokú hanghűség, ugye hű, a Fidelity. Én emlékszem, a 80-as években még mondták is, hogy nagy hanghűségű torony. Igen. Ez a Hi-Fi torony. Igen, igen. És történt egy jelentésváltozás a Hi-Fi-nél, mert nem csak a maga a hang minőségre és annak a visszaadására, hanem egyfajta kommunikációs technológiai minőséget is jelent ez a kifejezés. Tehát hogy, ugye mi is használjuk, hogy ez Hi-Fi, tehát maga a szerkezet is az. És ez lehet az a kapocs, aminek az analógiájára alkották ezt az új, teljesen új kifejezést, a Wi-Fi, tehát WIFI, ami nem más, mint a Wireless Fidelity, tehát a Hi-Fi-nek az utótagja, és a Wireless, vagyis a vezeték nélküli az előtagja, tehát a vezeték nélküli nem tudom én, magas, nem hanghűségű, vagy nagy érzékenységű vezeték nélküli távközlési technológiát sűríti össze. Tehát ugye itt neked abban az érdekes, hogy a jelentés változása tevődött át erre az új technológiára. És az alakja ennek a kifejezésnek. Ha ez igaz, persze kutattunk mi ezután a kifejezés után, és találtunk rá egy ilyen megfejtést. Nem állítom, hogy 100%-osan így van ez, de ha ez így van, akkor ez egy tényleg érdekes jelenség. Folytatjuk majd még ezt a szóbokot. Érdemes még utána nézni. Jövő héttől kezdve. Chatmenünk, mondjál egy PC-tippet. Kurzorokkal kapcsolatban mondtad, hogy van valami újdonságod. A programot úgy hívják, hogy Cursor XP, tehát Cursor XP. Nagyjából 2-3 megabájtot foglal a memóriában, hogyha benn üldögél. És arra képes, hogy az egér mutatót cserélő le tulajdonképpen színes, érdekes átrajzolásokra. De rengetegféle ötletre építettek már egér mutatót. Ezeket... Ilyen animált egér? Igen, tehát alapvetően a Windows is tud animált egérmutatókat csinálni. Az az egyetlen probléma, hogy egy nagyon egyszerű, prostó módon nagyon kis felbontású képeket használ, és általában 16 színűeket. Ennél fogva nem néz ki igazán jól, és ez a program ez megoldja azt, hogy sokkal nagyobb felbontású, és nagyobb képeket, nagyobb színesebb képeket lehessen használni, de meglepő módon ettől nem lesz lassabb, és nagyon érdekes dolgok vannak. Már többször beszéltünk arról, hogy át lehet rajzolni a Windows XP felületét. A műsorban is beszéltünk róla, azt hiszem, és ehhez például nagyon jól illeszkedhet egy jó pofán átrajzolt egérkurzor. Használható marad még attól a kurzor? Abszolút, igen. Én nekem is ez volt a fő problémám vele, hogy mindenki ez a nyílhoz van szokva, és mi van, hogyha átrajzolom valami teljesen másra. A lényeg, hogy a kép, amit kapunk helyette, az is valahogy mutasson, tehát ez a mutató funkció megmaradjon. Igen, mutasson rá valamire. Igen, tehát ezért pont amit a Windowshoz kapunk ilyen egérkurzokat, a nagy része teljesen használhatatlan, mert azok nem mutatnak sehova, csak egyszerűen valami ötletre. Például az én anyukám is használ Windows-t, és ő átállította egyszerre az egérkurzort ilyen oroszlán formájúra, és ott a mutatást az oroszlán farka hegye. Na jó, ez a lényeg, hogy tényleg enyemben mutató. Szóval érdemes kipróbálni, teljesen ingyenes a megjelenítő programja, és pénzért adják azt, amiben szerkeszteni lehet, de nagyon olcsó azt is. Tehát akkor én magam is készíthetek ilyen kis animációsnak. Hát ez nagyon jó. Weblapunkon majd rövidesen megtalálható lesz a cím is, meg a kis rövid leírás. Eddig tartott ma a Modem Idők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk továbbra is net.hu/modemidők, hosszúra elmondom. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az internetkalóz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.